بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء اے میرے بھائیو اس کے اندر دونوں شامل ہیں, بھائی بھی شامل ہے اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی شامل ہیں. اے میرے بھائیو اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو. اے سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والو, اے شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نعم میں منہمک رہنے والو, اے رنگین و دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والو, اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھونے والو, اے دار البقا کو چھوڑ کر دار الفنا کا تعاقب کرنے والو, عنقریب ہم ایک کٹھن گھاٹی موت سے گزر کر ایک طویل وادی پرخطر کا سفر اختیار کرنے والے ہیں. اس وادی پرخطر میں سیاہ رات جیسی تاریکی ہوگی, نہ سورج کی کرنیں ہوں گی, نہ چاند کی چاندنی ہوگی, نہ ستاروں کی لو ہوگی, نہ کمکموں کا نور ہوگا, نہ چراغوں کی روشنی ہوگی, نہ کسی جگنو کی ٹمٹماہٹ ہی نظر آئے گی. اس وادی پرخطر میں دشت ویرا جیسی تنہائی ہوگی, نہ ماں باپ ہوں گے, نہ بیوی بچے ہوں گے, نہ کوئی غمگسار ہوگا, نہ غمخار ہوگا, نہ کوئی پیر و مرشد ہوگا, نہ کوئی حاجت روا مشکل کشا ہوگا, نہ کوئی محافظ اور باڈی گارڈ ہوگا. صدارتوں اور وزارتوں کے بلند و بالا ایوانوں کا روبا اور دبدبا نہیں ہوگا, پولیس کے عہدوں اور تمغوں کا فخر و غرور نہیں ہوگا, کرائے کے قاتلوں کی دہشت گردی نہیں ہوگی, سفارش کے لیے چچا اور ماموں نہیں ہوں گے, رشوت کے لیے مال حرام کی ریل پیل نہیں ہوگی. اس وادی پرخطر میں موزی درندوں جیسی وحشت ہوگی, مٹی کا گھرودا ہوگا, مٹی کا فرش ہوگا, مٹی کا بستر ہوگا, گھٹن ہوگی, کیڑے مکوڑے ہوں گے, زہریلے سانپ ہوں گے, بچھو ہوں گے, اندھے اور بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے, نہ جائے فرار ہوگی, نہ جائے قرار. لہذا اور کچھ نہ کہتے ہوئے میں اس موضوع کی وضاحت کے لیے ایک ایسی شخصیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اپنے علم و عمل کے اعتبار سے الحمدللہ صرف بامبے جیسے شہر ہی میں نہیں بلکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں معروف و مشہور ہے. میری مراد فضیلۃ الشیخ جناب مولانا ابو زید ضمیر حفظہ اللہ وتعالیٰ سے ہے. لہذا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں آپ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیے. موصوف کا موضوع گفتگو ہے قبر کے سوالات, قبر سے پہلے قبر کی تیاری. فضیلۃ الشیخ جناب مولانا ابو زید ضمیر حفظہ اللہ وتعالیٰ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله تعالى نے انسان کو ایک مختصر سی زندگی عطا کی ہے, ایک ایسی زندگی جس کا خاتمہ یقینی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ خاتمہ بالکل اچانک بھی ہے. ایک آدمی چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری ہو یا وہ ان پڑھ ہو, چاہے وہ کسی بڑے گھر کا ہو کسی غریب گھر میں یا ایسے نسب میں ہو جس کو لوگوں کی نگاہ میں بڑا نسب نہیں مانا جاتا ہے. چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو, اللہ تعالی نے انسان کو ایک ایسی زندگی دی ہے جس کے بارے میں ایک انسان فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو کتنا جینا ہے. کوئی آدمی چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ خرچ کرے, وہ اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا ہے. وہ اپنا سارا مال خرچ کر کے, اپنی ساری طاقت لگا کر, چاہے وہ مال کی طاقت ہو یا سیاسی طاقت ہو, پوری طاقت خرچ کر کے وہ اپنے لیے زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں بڑھا سکتا ہے. اسی لیے انسانیت کی تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے جن کے پاس مال و متاع تھا, حکومتیں تھیں, ان کے ماننے والے عزت کرنے والے لوگ تھے, دنیا بھر کے ڈاکٹر ان کے پاس موجود تھے, ہر قسم کی طاقت دنیوی اعتبار سے ان کے پاس تھی, لیکن وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا پائے. آدمی کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے, کتنی بھی کوششیں کر لے, بڑے سے بڑا آدمی ہو, وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے. یہ موت کی حقیقت ہے کہ موت یقینی ہے, اور اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ موت اچانک ہے, کسی کو نہیں معلوم موت کب آنے والی. ایک آدمی بازار میں گھوم رہا ہے, ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے, ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے, ایک آدمی بیوی بچوں میں ہے, کتنے لوگ ہیں جو گھر سے صبح میں نکلتے ہیں لیکن گھر وہ خود نہیں پہنچتے, ان کی لاش پہنچائی جاتی ہے. کوئی آدمی گھر سے مرنے کے لیے نہیں نکلتا ہے, ہر آدمی اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے, ایک گول ہوتا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ موت انسان سے پوچھتی نہیں ہے کہ تیری مرضی ہے یا نہیں ہے, تو چاہتا ہے مرنا نہیں مرنا چاہتا ہے. کوئی فرشتہ کبھی آ کے انسان سے پوچھتا نہیں کہ کتنا جینا ہے تم کو, ایک لمحہ جینا ہے. کوئی آدمی کیسے بھی حال میں ہو, اگر چاہے کہ ایک فون تو گھر والوں کو کرے, گھر والوں کو بتائے تو صحیح کہ کہاں ہے وہ, آخری مرتبہ ایک بات تو ان سے کر لے, کم سے کم سلام تو کر لے. لیکن اتنی بھی مہلت ایک انسان کو نہیں دی جاتی ہے. جب اس کا وقت آ جاتا ہے, اس کی مہلت اور اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے, تو دنیا سے اس کو فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کسی سے پوچھتے نہیں ہیں, کسی کی اجازت کا انتظار نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ فرشتوں کو جب اللہ کا حکم مل جاتا ہے تو اس کے بعد کسی اور کی اجازت کی گنجائش ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کہ جو کچھ اللہ ان کو حکم دے دیتا ہے اس کی وہ ہرگز نافرمانی نہیں کرتے ہیں, اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. ایک آدمی اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا ہے, ایک آدمی اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی بڑھا نہیں سکتا ہے, لیکن ایک آدمی اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس میں انسان کے مستقبل کی کامیابی یا ناکامی چھپی ہوئی ہے. ہم اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتے ہیں, لیکن آج ہم جس سطح پر زندگی جی رہے ہیں اس زندگی کو بدل سکتے ہیں. پھر موت کی کوئی فکر انسان کو نہیں ہوگی, اس لیے کہ اگر زندگی صحیح ہے تو موت بھی صحیح ہوگی, اور موت کے بعد کے تمام معاملات بھی صحیح ہوں گے. لیکن اگر دنیا کی زندگی انسان کی غلط تھی, اللہ کی نافرمانی والی زندگی تھی, عقیدے کی خرابی, اعمال کی بگاڑ والی زندگی تھی, تو ایسی زندگی نہ صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور پکڑ کا سبب بنے گی, بلکہ ایسی زندگی موت کو بھی مشکل کرے گی, اور ایسی زندگی اس کے بعد کے تمام مراحل کے لیے مصیبت بنے گی. انسان کے ہاتھ میں بس اس کی اپنی زندگی ہے, کتنا جینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, کتنا جینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن کیسا جینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. جس انسان نے اس بات کو سمجھ لیا وہ اس دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے. جو اس بات کو نہ سمجھے اس کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہوگی، اس کی آخرت کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، کیا مرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ دنیوی اعتبار سے رشتہ دار اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، بیوی رو رہی ہے، ان کے بعد میرا کیا ہوگا؟ بچے رو رہے ہیں، مہمان رو رہے ہیں، بیوی کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ لوگوں کو ترس آتا ہے کہ دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گیا، ابھی ایک ہی سال ہوا تھا شادی ہو کر، اور گھر سے نکلا، ابھی بس دودھ لے کر آتا ہوں، مٹھائی لے کر آتا ہوں، فلاں چیز لے کر آتا ہوں، ابھی گاڑی پر گیا، واپس جنازہ آیا۔ لوگ بیوی بچوں کو دیکھ کر روتے ہیں، بیوی شوہر کی لاش کو دیکھ کر روتی ہے، بچے ماں باپ ماں کو دیکھ کر روتے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھ کر ڈر کے روتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیے کہ کسی کے رونے سے کوئی واپس نہیں آتا ہے، اور کسی کے رونے سے کسی کا آگے کا معاملہ بدلتا نہیں ہے۔ کسی کا رونا اس کو اللہ کی طرف سے آنے والی پکڑ سے بچا نہیں سکتا ہے، بلکہ اکثر دنیا میں جو لوگ روتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کا رونا اپنے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہ جو آدمی وہاں پر کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، لوگ آ جاتے ہیں، فون کر کے بتا دیا، اب آنا پڑتا ہے، بھائی کوئی مر گیا، ہم مر گئے تو ہمارے اس میں بھی لوگ نہیں آئیں گے، آدمی مجبوراً جاتا ہے، لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، ایک ایک کر کے مہمان آتے رہتے ہیں، آنے والے ایک دوسرے سے اپنی اپنی پہچان کے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس بات چیت کو شروع کرتے ہیں جو اس سے متعلق ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کب موت ہوئی، اس کے بعد سوال ہوتا ہے کیسے موت ہو گئی، کتنے بچے ہیں، کون کون ہیں، کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں تفصیل شروع ہوتی ہے، یعنی دنیا کی تفصیل اس کے بارے میں شروع ہوتی ہے۔ پھر اب یہ بات ختم ہو جاتی ہے، اب خاموش تو کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آج کل کیا چل رہا ہے، سیاست کا حال، پھر اسی طرح سے دنیوی بزنس کا حال، آج کل دیکھو اس طرح سے بزنس سارا تنگ ہو چکا ہے، ریسیشن کی وجہ سے ایسا ہو گیا، بزنس یوں چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے دھیرے وہ جو غم کا اور وہ جو سیریسنس والا ماحول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی آتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی، گپ شپ اور ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد جنازہ باہر آتا ہے، سب سیریس ہو جاتے ہیں، سب اس کو لے جاتے ہیں، اور اس کو نہلانا ہے تو نہلا دیتے ہیں، اندر نہیں تو باہر، گھر کے باہر کوئی جگہ دے کر سب اس کو نہلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، بعض اوقات اولاد بھی ڈرتی ہے، اولاد بھی ڈرتی ہے۔ اور غسل کے بعد میں تکفین ہوتی ہے، اس کے بعد سب جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور بہت ساری خرافات اس وقت میں ہوتی، کوئی دودھ بخشتا ہے اگر اولاد ہے تو، بیوی کو لا کر اس کی چوڑیاں وہاں پہ پھوڑی جاتی ہیں، بہت سارے علاقوں میں چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اپنا مہر معاف کروایا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت نے اب تک کے مہر نہیں دیا ہے، کتنوں کی زندگی میں مہر کبھی ادا نہیں ہوتا ہے، اور مرنے کے وقت میں مجبوراً عورت کو لا کر اس کا مہر معاف کرایا جاتا ہے۔ جتنے روتے ہیں، ایک عجیب ماحول ہوتا ہے رونے کا، اور یہ ایسا، یہ بدائی کا ماحول ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کبھی دیکھنے نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ دیری سے آ جاتے ہیں تو کفن کھول کے ان کا چہرہ بتایا جاتا ہے، دیکھو، کئی لوگ حسرت سے اس کی نگاہ کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں نگاہ بھر کے۔ اس کے بعد کوئی دوست ہے کہ ہمیشہ گپ شپ چائے کی پیالیوں پر بات ہوتی تھی، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب آ کے ایک ایک نگاہ بھر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ جتنے رو رہے ہوتے ہیں ان میں سے کون ایسا ہوتا ہے جو اس وجہ سے رو رہا ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس کی نماز صحیح نہیں تھی، اس کے اخلاق صحیح نہیں تھے، یہ شراب پیتا تھا، یہ جوا کھیلتا تھا، یہ کبھی نماز کے لیے نہیں آیا کرتا تھا، اس کو ہم بولتے تھے لیکن پھر بھی کہتا تھا دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے روتے ہیں کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ اس وجہ سے روتے ہیں، اکثر رونے والے اس وجہ سے روتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ بیوی رو رہی ہوتی کہ میرا کیا ہوگا، اتنے بچے آپ نے پیچھے چھوڑ کے گئے ہو، اب میرا کیا ہوگا۔ ماں کہتی ہے کہ اب یہ چلا گیا، میرا دیکھنے والا کون ہے، میرا دیکھنے والا کون ہے، دوائی کون کرے گا، میرا علاج کون کروائے گا۔ بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ ابو نہیں تو اب ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے۔ دوست روتا ہے کہ اب میرا دوست مجھ سے بچھڑ گیا ہے، اس سے بات چیت کرتا تھا، روزانہ ملتے تھے، ہنسی مذاق ہوتی تھی، کتنا اچھا لگتا تھا، میرا وقت گزر جاتا تھا، لیکن اب یہ نہیں ہے تو اب میں کس کے ساتھ بیٹھوں, میرا وقت کیسے گزرے گا؟ آدمی سوچتا میرا وقت کیسے گزرے گا, کوئی آدمی یہ سوچنے والا ہوتا ہے کہ اس کا وقت اب قبر میں کیسا گزرے گا. کتنی مصیبت ہے, کتنی بڑی فکر کرنے کی چیز ہے کہ ایک آدمی, ہر آدمی دنیا ہی میں بتا دیتا ہے وہ منظر جو قیامت کے دن دیکھنے میں آنے والا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی, اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا. و صاحبتہ و بنی, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنی اولاد سے بھاگے گا. ہر ایک آدمی اپنی اپنی نفسی کا ماحول ہوگا, کوئی کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کے پاس نہ فرصت ہوگی نہ استطاعت ہوگی, اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوگی, وہ تو بس یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کس طرح سے بچ جاؤں. جیسے سیلاب آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, اس وقت میں کوئی آدمی کسی اور کی سوچنے کے لیے اس کے پاس فرصت بھی نہیں ہوتی ہے. اپنی جان کا بچانا اس کے لیے اتنا زیادہ بامسئلہ ہوتا ہے کہ رشتے دار بھی اس وقت میں پرائے ہو جاتے ہیں. اس میں ایک آدمی کے لیے آپشن ہوتا ہے کہ کس کو بچائے, اولاد کو بچائے, ماں باپ کو بچائے, اور اگر اولاد ہے تو کس کو لے کے بھاگے, سب کو لے کے نہیں بھاگ سکتا ہے, کسی کو تو چھوڑنا پڑتا ہے زلزلے کے وقت میں. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو جگا رہا ہے نہیں جاگ رہا ہے تو اس کو ویسے ہی چھوڑ کے آدمی بھاگ جاتا ہے. کم سے کم اس کی اپنی جان تو بچ جائے. آپ بتائیے دنیا کے زلزلے کا, دنیا میں جو بھی مسائل آتے ہیں, سیلاب آتا ہے, پریشانیاں آتی ہیں, ان میں انسان کا یہ حال ہوتا ہے. آپ بتائیے موت کے بعد وہ جو مراحل ہیں جن میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے, اس وقت میں انسان کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت میں انسان کو کوئی کام نہیں آئے گا. اس وقت میں انسان کے کام آئے گا اس کا صحیح عقیدہ, اس کا ایمان اور اس کے اعمال. جیسی زندگی دنیا میں وہ جی کر گیا تھا, آخرت میں جانے کے بعد میں اس زندگی کے مطابق اس کے فیصلے شروع ہوں گے, بلکہ موت ہی سے اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ جیسی زندگی ویسی موت, اور جیسی زندگی دنیا کی ویسی زندگی آخرت کی. اللہ تعالیٰ اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. موت یقینی ہے, اور موت سے فرار کی کوشش جہالت کی حد ہے. کوئی آدمی موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے, اور مرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ انسان کا جو ہے وہ قبر کا مرحلہ ہے. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں مالدار اور غریب سب برابر ہو جاتے ہیں. وہی کفن ہے, وہی قبر ہے, وہی زمین ہے. چاہے بڑا سے بڑا آدمی ہو, مالدار تھا, کپڑوں پر اگر تھوڑی سی دھول لگ جاتی تھی, تھوڑا سا داغ لگ جاتا تھا, کپڑے بدل دیتا تھا, تھوڑا بھی اس کو ایسا نہیں چلتا تھا, ہاتھوں میں دھول نہیں چلتی تھی, ایک دم فریش رہتا تھا, مال دولت میں بالکل مگن رہتا تھا, اچھے کپڑے پہننا, زمین پہ بیٹھتا نہیں تھا کبھی, زمین پہ بیٹھتا نہیں تھا. کیوں؟ اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. لیکن آج منہ پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے. اپنے چہرے سے مٹی ہٹا سکتا ہے؟ نہیں. اور لوگ مٹی ڈال رہے ہیں, بالکل کھودی ہوئی مٹی پوری اس کے ہاتھوں سے کوئی ڈال رہا ہے, کوئی کسی اور پھاوڑے سے, کدال سے, کیسا کیسا کر کے کھودا ہوا سب اس کو ڈال رہے ہیں. اور کون ہے یہ ڈالنے والے؟ دشمن ہے؟ یہ دشمن نہیں ہے, یہ قریب ترین لوگ ہیں. اس لیے کہ اس کے لیے وہی بڑھتا ہے جو اتنا قریب ہوتا ہے. یہ سب مل کے آدمی کو زمین میں ڈال دیتے ہیں, اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں, اور اب تو جانے, ہاتھ جھاڑتے ہیں, اب تو جانے, تیرا دین جانے, تیری قبر جانے, سیدھا پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں. یہ پیٹ پھیرنے کا منظر دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے. پیٹ پھیرنے کا منظر دنیا میں ایک منظر, عجیب منظر ہوتا ہے. یہ بہت پیارا ہے. کتنی محبت تھی اس سے, کتنا اس سے تعلق تھا. لیکن آج کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ یہ رشتہ دار ہیں, یہ دوست ہیں, یہ قریبی لوگ ہیں, یہ جان پہچان والے لوگ ہیں. ان کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے محبوب پہ مٹی کے اتنے بڑے بڑے جو ہے کیا کچھ نہیں ڈالتے ہیں اس کے اندر. پتھر نکلے تو وہ بھی ڈال دیتے ہیں, وہ بھی ڈھکیل دیتے ہیں. اینٹیں ہوتی ہیں لگائی ہوئی پچھلی قبر کی, وہ بھی اندر ڈال دیتے ہیں. جلدی ہوتی ہے کہ جلدی نپٹے. میری دکان مجھ کو جا کے, میں جاب پہ سے آیا ہوں, چھٹی لے کے آیا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے باس چلائے گا, دوست ہے تیرا یہ, تیرا دوست ہے, اب یہ گیا, اب اس کا گیا, میرا باقی ہے. کتنے لوگ تو یوں کہتے ہیں, بھائی اس کا تو ہو گیا, ابھی اپنا باقی ہے. اس کا ہو گیا نہیں, اس کا شروع ہو گیا ہے, اب تو اس کا معاملہ شروع ہوا ہے. قبر کی زندگی کیا ہے؟ قبر کی زندگی انجام کی شروعات ہے اور موقع کے خاتمے کا اعلان ہے. تیرا موقع ختم ہو گیا, اب تو اپنی اصلاح نہیں کر سکتا ہے, اب تو توبہ نہیں کر سکتا ہے, اب تو ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا ہے, اور اگر کہہ بھی دے تو مقبول نہیں ہے, کہہ بھی دے مقبول نہیں ہے, کیونکہ تیرا موقع ختم ہو گیا. اب تو ہے اور تیرا انجام ہے, قیامت تک پڑے رہنا ہے. وہ پکارتا ہے لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے. کتنی عمدہ زندگی ملی ہے, کتنے لمحات ہم کو ملے ہیں, کتنا وقت ہم کو ملا ہے, لیکن ایک ایک کر کے دن چلا جاتا ہے. کتنے سورج ڈوبتے ہوئے ہم نے دیکھے, اور کتنوں نے جا کر دیکھا ایسی جگہوں پر, کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے سورج ڈوبتا ہوا, لیکن یہ سورج ڈوبتا ہوا کتنا خوبصورت ہے, یہ بھی تو سوچ کہ تیری زندگی کا سورج ڈوب رہا ہے. ایک دن گیا تیرا, ایک دن تیرا چلا گیا, توبہ کا موقع ایک چلا گیا, کتنی نمازوں کا موقع چلا گیا, کتنے روزے چلے گئے, کتنے اعمال کا موقع تیرا چلا گیا, یہ دن واپس آنے والا نہیں ہے. قبر شروعات ہے انجام کی, اور ایک انسان دنیا میں ہر چیز کی تیاری کرتا ہے, لیکن قبر کی تیاری اس نے کی ہے کہ نہیں کی ہے, یہ سوال کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے اپنی قبر کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے, میں نے آخرت کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے. بچہ امتحان میں باپ اس کو ڈانٹتا ہے, باہر اگر کھیلتا کودتا دکھائی دے اور جلدی آ جائے, اگر جاب سے باپ دیکھتا میرا بچہ تھوڑی دیر روک لیتا ہے گاڑی, بچے کھیل رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر, دیکھتا ہے میرا ہی بچہ ہے, ہاں اس کو آواز دے کے بلاتا ہے, نہیں آیا تو گاڑی لے کے اس تک جاتا ہے, کیا کر رہا ہے, کھیل رہا ہوں. کل امتحان ہے, شرم نہیں آتی, کل امتحان ہے آج تو کھیل رہا ہے. یہی بچہ اگر باپ سے پوچھے آپ کا بھی تو امتحان قبر میں ہونے والا ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہو, میں تو بچہ ہوں, میں مکلف نہیں ہوں, یہ دنیا کا امتحان ہے, جنت جہنم کا نہیں ہے. تم دنیا کے امتحان میں میرے بارے میں اتنی زیادہ فکر مند ہو, تم اپنے امتحان کے بارے میں سوچ رہے, وہ باپ خود اپنے بارے میں سوچے کہ میرا جنت اور جہنم کا امتحان ہے جس میں آج ہوں, اس وقت میں میرا امتحان جاری ہے, آخری سانس تک چلتا ہے, اور مجھ سے پوچھا جائے گا میں نے اس امتحان کی کیا تیاری کی ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے, ہر آدمی غور کرے. یہ آدمی دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے, چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے, اپنے بارے میں, بڑی چیزوں کے بارے میں آدمی نہیں سوچتا, کتنا بڑا المیہ انسانیت کا ہے. اس لیے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے فانی, ختم ہونے والے ہونے کو سمجھے, اور اپنے ملنے والے ہر لمحے کو قیمتی سمجھے. آدمی سوچتا ہے شاید بڑھاپے میں مروں گا, اس لیے پلاننگز بھی آدمی کے ایسے ہوتے ہیں, دیکھو اتنے سال جاب کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد پینشن آئے گی, بیوی بچے ہیں, آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے. میں نے سوچا ہوں ایک بزنس بہت اچھا, میرے دوست نے بتایا, میرا جو ملے گا پیسہ پوری پینشن میں بزنس میں لگا دوں گا, آتا رہے گا, کھاتا رہوں گا. بچی ہے, اس کا نکاح ہے, بیٹا ہے, اس کا ایجوکیشن ہے, اس کی بھی سیٹنگ کر دیا. آدمی کتنا دور تک سوچتا ہے, لیکن معلوم نہیں رات میں کروٹ بدلنے کی بھی نوبت آئے گی کہ نہیں آئے گی, معلوم نہیں آخری سانس کب ہو. کتنا انسان سوچتا ہے دنیا کے بارے میں, حالانکہ اگر اس سے پوچھا جائے بھائی دنیا میں کتنا رہنے والے, دنیا میں کوئی بھروسہ نہیں موت کا, اور اس کے سامنے لوگ ایک ایک کر کے جاتے رہتے ہیں, ایسا بھی نہیں کہ سب کے لیے ایک دن موت کا مقرر ہو, ایک کے پیچھے ایک لوگ اس کے سامنے جاتے رہتے ہیں, دیکھتا رہتا ہے, اس کو ہوش آنے کے لیے جگایا جاتا رہتا ہے, آدمی نہیں جاگتا ہے. جو دوسرے کی موت دیکھ کر نہیں جاگے, وہ اپنی موت کے بعد جاگے گا ایک ایسی دنیا میں جس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے, اور ہڑبڑا کے جب اٹھے گا, دیکھے گا, اس سے پوچھا جائے گا مر ربک, اس کے بعد اس کا احساس اس کو ہوگا کہ میں نے تو تیاری اس کی نہیں, اس کے بارے میں میں نے کچھ کیا نہیں. اس جواب کی تیاری کو آدمی سوچے, یہ تو جواب مجھ کو یاد ہے. یہاں جواب یاد کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, جواب جینے کا مسئلہ ہے, ورنہ اگر یاد کرنے کا مسئلہ ہوتا تو اللہ کو کچھ اور بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، پورا دین بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ صرف تین سوال دے دیتا، یاد کر لو جواب دے دو۔ یہ یاد کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ان تین سوالات کی تیاری اس کو حافظے میں بٹھانے کے اعتبار سے نہیں کہ بس یاد کر لیا اور تیاری ہو گئی، یہ پریکٹیکل سوال ہیں کہ ان سوالات کو آدمی جانے، ان کو تسلیم کرے اور اپنی زندگی کو ان سوالات کے مطابق ڈھالے، تب جا کر وہ آدمی جواب دے پائے گا۔ اس لیے کہ قبر کے بارے میں اس بات کو یاد رکھیں، قبر کے جوابات ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہوگی، میں تو دے دوں گا، مجھ کو سب معلوم ہے، دھوکہ ہے۔ قبر کا جواب، جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس کا جواب ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کا جو جواب ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جماتا ہے، یثبت اللہ، ثبتا ثابت قدم رکھنا، جمانا جمانا، کون جماتا ہے؟ خود جم سکتا ہے؟ نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جماتا ہے، بالقول الثابت، ایک مضبوط بات پر، ایک مضبوط قول کے ذریعے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ پڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جماتا ہے ایمان والوں کو، کہاں؟ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی اس امتحان میں جم نہیں سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، یہ جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ کسی بھی طرح سے زندگی جی لو، دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں کو توڑ کر جیتے رہے، جو اللہ کے نزدیک ظالم تھے، چاہے وہ ظلم عقیدے کے اعتبار سے ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا یا انکار کیا، یا منافق تھے کہ بظاہر اللہ کو تسلیم کیا، رسول کو تسلیم کیا، لیکن حقیقت میں وہ مسلم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ قبر میں جانے کے بعد ایسے لوگوں کو بھٹکا دے گا، اگر وہ چاہیں گے بھی تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس تعلق سے، اس موضوع کے بارے میں، اور ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ قبر کے سوالات کیا ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کو اتنا زیادہ تفصیل سے لینا اس کی بجائے کچھ مختصر باتیں اس سلسلے میں میں آج کی اس گفتگو میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اس گفتگو کو میرے اور آپ سب کے لیے ایک ذریعہ بنائے کہ ہم اس کے بعد میں اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں فرمایا، ما رأیت منظراً قط الا والقبر افضع منه، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ ڈراؤنا نہیں دیکھا، میں نے کوئی منظر گھبرا دینے والا نہیں دیکھا جس سے زیادہ گھبرانے والا منظر قبر کا نہ ہو۔ جتنے بھیانک مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، ان میں سب سے زیادہ اگر ڈراؤنا منظر ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ بتائیے، سچے کی بات اور احساس رکھنے والے کی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ ایک ایسا منظر ہے، آدمی سوچے کیا ہے اس میں؟ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی کچھ تو دکھائی نہیں دیتا ہے، اور آج ایک نئی قوم پیدا ہوئی ہے، بھائی قرآن میں کہاں ہے قبر کا عذاب؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کو ذکر کیا ہے، میں اس تفصیل میں آج نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دینا ہمارے لیے کافی ہے، اور آپ نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ کوئی بھیانک منظر نہیں دیکھا، یہ دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے آپ نے فرمایا ما رأیت منظراً قط والقبر الا والقبر افضع منه، کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ آپ سوچیے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے بھیانک کچھ نہیں ہے، تو آپ سوچیے ہمارے لیے کتنا بھیانک ہوگا، کیونکہ وہ شخصیت جو جبریل کو دیکھنے والی، جنت کو دیکھنے والی، جہنم کو دیکھنے والی، وہ شخصیت جو یعنی تمام معاملات کو اللہ نے دکھایا تھا آپ کو بہت ساری چیزیں, اور آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ جو پہاڑ ہے آپ تو دیکھتا کہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے, ایسا قلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں قبر کا منظر سب سے زیادہ بھیانک میرے لیے تھا, اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا. اسی طرح اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا ان ھذہ الامہ تبتلا فی قبورہا, یہ جو امت ہے مسلمان امت مسلمہ جن کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا انسانیت کی طرف, اس امت کو قبر میں آزمایا جائے گا, اس کا امتحان ہوگا. تبتلا فی قبورہا فلولا اللہ تدافنوا, اگر مجھ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے, اگر مجھ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منه, تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی وہ عذاب سنا دے جس کو میں خود سنتا ہوں, وہ تم کو بھی عذاب سنا دے جس کو میں سنتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب دیکھا ہے, ما رأیت منظرا, میں نے دیکھا ہے, اور آپ نے عذاب قبر سنا ہے جس کو الذی اسمع منه, جو جس کو میں سنتا ہوں. تو ہمارے لیے اتنی گواہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب دیکھا ہے, آپ نے قبر کا عذاب سنا ہے, آپ نے جب بتا دیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ مرحلہ ہر انسان کو پیش آنے والا ہے کہ مرنے کے بعد جب دفن کر کے اس کے رشتہ دار دوست احباب ہاتھ جھاڑ کے نکل جاتے ہیں, پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں, اس سے پوچھنے والے آتے ہیں اللہ کی طرف, اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں جن کا بعض روایت میں اور حسن روایت ہیں منکر اور نکیر ان کا نام ہے مسند احمد کی روایت میں, اور یہ دو فرشتے ہیں, یہ آ کر دونوں فرشتے اس کو ڈانٹ کر سوال پوچھتے ہیں, سوال بہت اکرام سے نہیں پوچھا جاتا ہے, ایسے انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ جواب دینے والا گڑبڑا جائے. بہت ساری روایت اس سلسلے میں میرے سامنے تھی, میں نے کچھ روایت اس میں سے چنی ہیں بھی قابل قبول ہیں اور جس میں بات پوری سامنے آ جاتی ہے. آج کی اس گفتگو میں ہم انہی سوالات پر غور کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کیسے اپلائی کریں. ایک روایت ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کی ہے, امام ابن ابی عاصم ایک محدث گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے السنہ جس کی تخریج شیخ الالبانی نے ظلال الجنہ کے نام سے لکھی ہے, جس میں حدیثوں کی تصحیح و تضعیف کی ہے. اس کتاب میں ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل المؤمن قبره, جب مومن اپنی قبر میں داخل ہو جاتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے, فاتاه ملکان, اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں, فانتهراه, اس کو ڈانٹ کے اٹھاتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, بہت اکرام سے بات نہیں کرتے ہیں, نرمی سے بات نہیں کرتے ہیں, جھٹک کے اٹھاتے ہیں اس کو کہ واقعی اندر ایمان ہے, واقعی تیاری کر کے آیا تو ڈر کے بھولے گا نہیں. کتنے لوگ ہیں سورۃ الفاتحہ یاد ہوتی ہے, والعصر یاد ہوتی ہے, قل ھو اللہ احد سورۃ یاد ہوتی ہے, آپ اس کو اکیلے میں پڑھنے کے لیے کہیں کہے پڑھے گا لوگوں کے سامنے یا امامت کے لیے بڑھا دے بھول جائے گا. ڈر کے اندر آدمی سالوں کی یاد کی ہوئی چیزیں بھول جاتا ہے, ڈر کی وجہ سے سالوں کی چیز یاد کی ہوئی بچپن سے پڑھتا آیا ہے, یاد بھی نہیں کب یاد کیا تھا, اتنا پرانا ہے, لیکن لوگوں کے بیچ میں ڈر جاتا ہے. آپ بتائیے فرشتوں سے کتنا ڈرے گا, فن تہراہ, فرشتوں کا وجود ہی کتنا بھیانک ہے, اور وہ کیسی وحشت ہوگی اندھیرے کے اندر قبر میں پڑا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں, سارے رشتے دار ساتھ چھوڑ کے چلے گئے, اکیلا پڑا ہوا ہے اپنی قبر کے اندر, اور وہ پیٹ پھیر کے جاتے بھی نہیں ہے, یہ تو ان کی نال جو جوتیاں ہیں ان کی چلنے کی آواز سنتا ہے جا رہے ہیں. آپ سوچئے کسی کو کوئی بند کر کے چلا جائے اور اس کو معلوم ہو اب دوسرا کوئی آنے والا ہے جو بہت بھیانک ہے, کتنا ڈرے گا. ان کے جانے کی آواز بھی اس کے لیے ڈراؤنی ہوگی. کیا اب اکیلا رہ گیا؟ اب کوئی نہیں میرے ساتھ میں. فن تارا ہو, اس کو ڈانٹتے ہیں, ڈانٹ کے جو ہے سخت الفاظ میں بات کرتے ہیں. علماء نے کہا سختی سے اس لیے کہ صحیح جواب دیں, صحیح جواب دیں. واقعی اندر برچا بسا ہوا ہے ایمان تو ڈانٹو یا پیار محبت سے بولو, بات تو وہی کرے گا. سختی سے پوچھا جاتا ہے فن تارا ہو. فیقوم یحب کما یحب النائم, آپ فرماتے ہیں وہ اٹھ جاتا ہے اس طرح سے, ہڑبڑا کے اٹھتا ہے جیسے سونے والے کو اچانک جگایا جائے. آپ کوئی سویا ہوا آدمی اس کو جلدی سے ہلا دیں, وہ گھبرا کے اٹھے گا, کیا ہوا؟ قبر میں جو رکھا جاتا ہے وہ ہڑبڑا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں, فیسألانی, اس سے دونوں فرشتے ایک ساتھ پوچھتے ہیں. ایک پوچھے تو آدمی جواب دے, ایک ساتھ دونوں پوچھتے ہیں اس سے. فیسألانی من ربک, من ما دین وما دینک ومن نبیک, تین سوالات اس سے پوچھے جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیثوں میں نہیں ہے, یہ حدیث میں ہیں اور صحیح روایتوں میں سنن ابی داؤد میں ہے, اسی طرح سے مسلم میں بھی ہے, اختصار سے ہے, اسی طرح سے مسند احمد میں بھی ہے اور بہت ساری اور کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے, طبرانی میں ہے اور اس طرح سے اور کئی کتابوں میں یہ روایت اس طرح سے مختلف الفاظ میں موجود ہے. براء ابن عازب سے بھی ہے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہے. اس سے پوچھتے ہیں من ربک وما دینک ومن نبیک, تیرا رب کون, تیرا دین کیا تھا, تیرے نبی کون ہے, تین سوال اس سے پوچھتے ہیں. فیقول اللہ ربی, جواب میں کہتا ہے اللہ میرا رب ہے, اللہ میرا رب ہے. والاسلام دینی, اور اسلام میرا دین ہے. ومحمد النبی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. صاف الفاظ میں جواب دیتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, فیقولانی لہو, اس سے دونوں کہتے ہیں صدقت, صدقت, سچ کہا تو نے, کذالک کنت, تو ایسا ہی تھا دنیا میں. یعنی اب تو جواب دے رہا ہے واقعی دنیا میں بھی تو ایسے ہی تھا کہ تو نے اللہ کو اپنا رب بنایا تھا, اسلام کو اپنا دین بنا رکھا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتا تھا. کذالک کنت, تو ایسا ہی تھا. فیقال, اس سے کہا جاتا ہے, یعنی فرشتوں سے کہا جاتا ہے, افرشوہ من الجنہ, افرشوہ من الجنہ. اس کے لیے یہ جو جواب دے دیا پاس ہو گیا. یہ تین سوالات ہیں اور تین بنیادی سوال ہیں زندگی کے. تین سوالات کے جواب دے دی اس نے, جلدی جلدی پوچھ لیا, جلدی جلدی جواب دے دیا. یہ پہلا انٹرویو ہے جو اللہ کی طرف سے ہر انسان کا ہوتا ہے اور یہ اتنا اہم اس سے مکالمہ, اتنا اہم انٹرویو اس کا ہے. اس میں جو فیل ہو گیا آگے فیل ہونے والا ہے, اس میں جو پاس ہو گیا آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں. اسی لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر رویا کرتے تھے, قبر کا تذکرے پہ رویا کرتے تھے اور ان سے پوچھا گیا آپ اتنا کیوں روتے ہو, جنت جہنم کا تذکرہ آتا ہے, آپ اتنا زیادہ آپ کو احساس نہیں ہوتا, اتنا روتے نہیں ہو آپ, لیکن قبر کا تذکرہ, قبر کے بارے میں جب بات چھڑتی ہے تو آپ رونے لگ جاتے ہو, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے, جو اس سے نجات پا گیا آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں, لیکن جو یہاں پر فیل ہو گیا, اس میں پھنس گیا, آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے مشکل ہیں. اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا ہے. اسے کہتے ہیں, ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے افرشوہ من الجنہ, تین جواب دے دی اس نے, میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا اندر بسا کے رکھا ہوگا تب تو نکل رہا, فرشتے پوچھ رہے نکل رہا ہے زبان سے. واقعی وہ فرشتے کہہ رہے کذالک کنت, صدق تھا, سچ بولتا ہے, ایسا ہی تھا اس کا حال, جھوٹے طور پر نہیں بول رہا ہے. اور اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے افرشوہ من الجنہ, اس کے جنت, اس کے لیے اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو. افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ, اور اس کے لیے جنت کا لباس اس کو پہنا دو. آپ بتائیے کیا لباس ہے اس کا, سارے کپڑے اچھے اچھے نکال لیے تھے لوگوں نے, رشتہ داروں نے نکالے تھے اور اس کو کفن میں لپیٹ کر, کفن میں لپیٹ کر اس کو زمین میں چھوڑ دیا تھا, زمین میں کچھ بچھایا بھی نہیں اس کے لیے, زندگی میں سوتا تھا اچھے اچھے پلنگ, اچھے اچھی گادی, تکیہ, تکیہ اس سے سر دکھتا اس سے نہیں دکھتا, کوئی تکیہ رکھا نہیں رکھا, کوئی بستر رکھا, چٹائی کچھ تو ڈالا, کچھ بھی نہیں ہے, ہی نہیں قاعدہ اس کے لیے, اس کے لیے قاعدہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو جس کو اللہ کی طرف سے نہیں ملے اس کو نہیں دیا جائے گا, اللہ کی طرف سے آئے گا اگر ایمان والا ہے تو, نہیں ہے اگر منافق تھا اس کو دفن کیا گیا, کافر تھا دفن کیا گیا اس کو ملنے والا نہیں ہے, اس کے لیے تو مشکل معاملہ شروع ہونے والا ہے. افرشوہ من الجنہ, اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ, فرشتوں سے کہا جاتا ہے, اور وہ البسوہ من الجنہ, اس کے لیے جنت کا لباس اس کو پہنا دو. آپ بتائیے, ایک آدمی غریب آدمی تھا, پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے, نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو شرماتا شرماتا پڑتا تھا کہ یہاں سے پھٹا ہوا ہے, یہاں سے پھٹا ہے, جیب پھٹی ہے, بٹن ٹوٹا ہوا ہے, اور میلے کچیلے کپڑے ہیں, محنت کر کے کماتا کھاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, راستے میں کوئی رکا کے بول نہیں سکتا ہے کہ بھائی آپ کون ہو, آپ اتنے اچھے انسان, کوئی پوچھنے والا نہیں, غریب آدمی, گھر پہ لیٹتا تھا, سونے کے لیے فٹ پاتھ پہ کوئی سو رہا ہے, سونے کے لیے جگہ صحیح نہیں ہے, گھر میں لیٹنے کے لیے جگہ صحیح نہیں ہے, کہیں کونے میں دبک کے سو جاتا ہے, اس لیے کہ گھر اتنا چھوٹا ہے, بیوی بچے رشتہ دار کتنے لوگ ہیں, گھر میں سونے کو بھی ڈھنگ کی جگہ نہیں ہے, کبھی اوڑھنے کے لیے ہے, کبھی بچھونے کے لیے نہیں ہے. ایسا غریب آدمی گیا ہے قبر میں, لیکن ان تین سوالوں کے جوابات اس نے صحیح دیے ہیں, یہ تین سوال اس کی زندگی میں اس پہ عمل تھا, اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو رب بنایا تھا, وہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتا نہیں تھا, اللہ ربی, میرا رب تو اللہ ہے, اور کسی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, اللہ کے سوا کسی کو رب بنایا نہیں ہے, اپنی تمام حاجات میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا, چاہے بیماری ہو, چاہے رزق کا مسئلہ ہو, چاہے اولاد کا مسئلہ ہو, چاہے دنیا میں خوف کے معاملات ہوں, چاہے کوئی اور معاملات ہوں, بارش کا مسئلہ ہو, تجارت کا مسئلہ ہو, ہر مسئلے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا, اللہ سے مانگتا تھا, اللہ کو رب بنایا تھا, زندگی میں خواہشات پر نہیں چلتا تھا, منمانی نہیں کرتا تھا, آزاد زندگی نہیں گزارتا تھا, اسلام کو اپنا دین اس نے بنا رکھا تھا, اسلام کا پابند تھا, سماج کا پابند نہیں تھا, باپ دادا کا پابند نہیں تھا, اس کے نزدیک قاعدہ اگر زندگی کا تھا جس پر زندگی کی بنیاد رکھی جائے, اسلام اس کے لیے تھا, جو اسلام میں ہے وہ زندگی میں ہے, جو اسلام میں نہیں ہے کرنا نہیں ہے, ایسا تھا غریب آدمی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں تمام شخصیات سے زیادہ اس نے عظمت کا مقام دے رکھا تھا, جس کی بھی بات سنتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پرکھتا تھا, کسی سے متاثر نہیں ہوتا تھا, کسی کی باتوں میں نہیں آتا تھا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنا کے جیتا تھا کہ ہم کو ان کے پیچھے چلنا ہے, کسی کھلاڑی کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا, کسی سیاست داں کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا, کسی ایکٹر کے پیچھے, ننگے بے حیا کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا, بلکہ اس کے لیے اگر ماڈل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اپنی زندگی میں یہ مقام اللہ کو, اللہ کے رسول کو, اللہ کے دین کو دیا تھا. غریب سے غریب آدمی ہو, جس کی نماز پڑھنے کے لیے, جنازہ دینے, اس کو اٹھانے کے لیے بھی لوگ کم پڑ گئے, ایسا بھی آدمی اگر ہے, اب اس کا معاملہ اب رائل تعلق اس سے ہو گیا ہے, اب شاہی ٹھاٹ اس کے ہو گئے ہیں. رب العالمین جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اور سارے بادشاہ قیامت کے دن جس کے سامنے ننگے کھڑے ہوں گے, جن کے پاس بدن کو چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, حقیر ذرے کے مانند وہ بادشاہ ہوں گے جو ایمان نہیں لائے, وہ رب العالمین جس کے سامنے فرعون بھی کچھ نہیں کر سکے گا, اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا, وہ اللہ ہے, اس کی طرف سے اب اس کے ساتھ خاص معاملہ ہو رہا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا, اللہ کی طرف سے جنت کا بچھونا, ابھی جنت میں گیا نہیں, ابھی جنت میں گیا نہیں, اب معلوم نہیں کب تک پڑا رہی ہے, قیامت کب آئے گی, پھر حساب ہوگا, پھر پل صراط پہ سے جائے گا, پھر جنت میں جائے گا, ایک دن ہوگا, مر گیا, مر گیا, اس کو دفن کر کے رشتہ دار چلے گئے, اب رشتہ دار بھی کھائے نہیں, کپڑے بدلے نہیں, کھانا نہیں کھایا, پیے نہیں, کچھ نہیں, سوئے نہیں, کچھ نہیں, اب اس کا آرام شروع ہو گیا, اس کا آرام شروع ہو گیا. اب بتائیے قبر انسان کے لیے راحت کی جگہ ہے یا پھر مصیبت کی جگہ ہے؟ لیکن اس آدمی کے لیے راحت ہے جس نے, جس کی راحت دین میں تھی, جس کی راحت دین میں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فیقول افرشوہ من الجنہ فیقال افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ, اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو, اس کو جنت کا لباس دے دو. فیقول, اب یہ جو دیکھتا ہے کہ یہاں سے یہ ایسا شروع ہو گیا, جب قبر ایسی ہے تو جنت کیسی ہوگی؟ جب قبر سے یہ ٹھاٹ ہے تو جنت کا کیا معاملہ ہوگا؟ قبر ہی میں وہ جو مرا ہوا انسان ہے, وہ ایمان والا شخص ہے, قبر میں کہنے لگتا ہے, فیقول دعونی حتی آتی اہلی, چھوڑو مجھ کو میرے گھر والوں کے پاس جانے دو. کون سے گھر والے؟ یہ نہیں, وہ جو جنت والے ہیں. دعونی حتی آتی اہلی فیقولانی لہو, اس کو بولتے نہیں, اسکن سکون سکون, ابھی نہیں جا نہیں سکتا تو, ابھی ٹائم ہے تیرے لیے, ابھی قیامت آئے گی, اس کے بعد میں حساب ہوگا, اس کے بعد جنت ہے, ابھی اتنے جلدی نہیں جا سکتا تو. کہ ایک آدمی اتنا اچھا معاملہ اس کے ساتھ قبر میں ہوتا ہے, اس کو دفن کر کے شاید ہی 15 منٹ ہوئے ہوں گے, ہے کہ نہیں؟ حدیث میں کیا ہے, جب وہ پیٹ پھیر کے چلتے ہیں جوتوں کی آٹھ سنتا ہے, 40 قدم بھی نہیں گئے کہ یہ آ جاتے ہیں. 15 منٹ اس کو دفن کر کے شاید ہی ہوئے ہوں, اس کے لیے جنت کا بچھونا ہے, اس کے لیے جنت کا لباس. کہتا ہے اللہ قیامت کا, ایک روایت میں کہنے لگتا ہے, اے اللہ رب اقیم الساعہ, اے اللہ قیامت قائم کر دے, اے اللہ قیامت قائم کر دے, تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں جا کے مل جاؤں, میری جو ہے ساری تیری نعمتیں میں استعمال کرنا شروع کرتا ہوں. یہ ایمان والے کے ساتھ میں ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان ہذہ الامہ تبتلا فی قبورہا, یہ امت قبر میں آزمائی جائے گی, فان المؤمن اذا وضع فی قبره اتاه ملک, جب مومن اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے, فسألہ ما کنت تعبد, کوئی آدمی یہ سوچے کہ چلو رب ہی ماننا ہے, اب رب تو مان لیا اللہ کو, اس لیے کہ بہت سارے لوگ آپ سے کہیں گے سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کیا کرتا ہے, اللہ کیا عطا کرتا ہے, یہ تو اقرار کرنا ہی ہے, لیکن بندہ اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرے. ماں ربک جو پوچھا جا رہا ہے وہ اس اعتبار سے کہ تو کس کا بندہ تھا, تو کس کو اپنا رب مانتا تھا, تو کس کو اپنا معبود مانتا تھا, تو کس کے آگے اپنا سر جھکاتا تھا, تو کس سے دعائیں کرتا تھا, تو کس کے نام کی قسمیں کھاتا تھا, کس کے نام کی نظر کرتا تھا, عبادات کے اعتبار سے تیرا معبود کون تھا. فرشتہ پوچھتا ہے, من ما کنت تعبد, تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ قال فیقال له, کہتا ہے, جواب میں دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بہت اہم جملہ یہاں پر کہا جو میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا, آپ نے فرمایا, فَإِنِ اللَّهُ هَدَاهُ, اگر اللہ اس کو ہدایت دے, اگر اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کو توفیق دے, تو کہتا ہے, کنت اعبد اللہ, میں اللہ کی عبادت کرتا تھا, میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. فیقال له ما کنت تقول فی هذا الرجل, دوسرا سوال اس سے پوچھا جاتا ہے, اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا تھا, اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا, کسی خاص شخصیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. میں آگے آ رہا ہوں اس پر. قال فیقول هو عبد اللہ ورسوله, وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, یہ ان کے بارے میں کیا بولنا ہے تیرا, تو کیا بولتا ہے ان کے بارے میں؟ کہتا ہے اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فما يسأل عن شيء بعدها, اس کے بعد اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا. یہ پہلی ملاقات ہے, یہ پہلا سوال کا مرحلہ ہے, یہ جو سوالات پار کر گیا اس کے بعد اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا قیامت تک کہ اس کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس میں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان تین سوالات میں یہ دو سوال, اب کوئی آدمی یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین سوال کیوں, کہ ایک تو اللہ کے بارے میں ہے, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور اسلام, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام ہی پر تھے, پھر اسلام الگ سے کیوں؟ اسلام اصل ہے اور اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, پانچ چیزیں تو ہیں, ان میں ابتدائی سب سے اہم چیز, باقی ساری چیزیں وہاں سے آتی ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک کس کی عبادت, دوسرے کیسے عبادت. پیدا کیوں کی اللہ تعالیٰ نے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو اسلام گویا اس مقصد کے لیے پوری تفصیل ہے, لیکن اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ کس کی عبادت کرتا ہے, روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, حج کرنا, سارے احکام جتنے بھی اسلام کے ہیں, سارے حکم جو بھی ہیں, عبادتی ہوں, اخلاقی ہوں, معاشی ہوں, معاشرتی ہوں, جو بھی معاملہ ہے, تو ان میں عبادت کس کی کرتا ہے, کس کا حکم مانتا ہے, معبود کس کو مانتا ہے. ایک, دو, اللہ کو معبود ماننے کے بعد تو عبادت کرتا کس کے طریقے پر ہے, کس کے تابع ہو کر کرتا ہے, کس کی اتباع کرتا ہے, ان عبادات میں تیرے پاس سنت کس کی ہے, طریقہ کس کا ہے, اتباع کس کی ہے. تو اسلام اصل سوال ہے, لیکن اسلام کی تفصیل کے اعتبار سے دو باتیں ہیں کہ ایک عبادت کس کی اور دوسرے عبادت میں طریقہ کس کا. تو یہ کل ملا کر تین سوالات ہیں جس میں اصل بنیادی سوال اسلام. اسی لیے ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے, فرشتے پوچھتے ہیں فیما کنت, کس چیز پر تھا تو, وہ جواب تھا کنت فی اسلام, میں اسلام پہ تھا. یعنی اس سے اصل سوال اسلام کا ہے, لیکن اسلام کے اعتبار سے دو, کیونکہ آپ پچھلی امتیں بھی ہیں. آج ایک یہودی ہے مثلا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے, اور وہ یہ مانتا ہے کہ میں واقعی میں اپنے نبی کو مان رہا ہوں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تسلیم کرتا ہے, یہ آدمی ناکام ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چلے گی, کسی اور نبی کی نہیں. تو ایک سوال اسلام کا اور دو سوال عبادت کس کی, طریقہ کس کا, اتباع کس کی. ایک حدیث جس کو امام البخاری نے الجنائز میں ذکر کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوالات کے مرحلے میں یہ حصہ بھی بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں العبد اذا وضع فی قبره, بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے, وتولی وذهب اصحابه, اور اس کے ساتھ ہی پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں, پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں, حتی انہ لیسمع قرع نعالهم, یہاں تک کہ وہ ان کی جوتیوں کی چرمراہٹ کو, چلنے کی آواز کو سنتا ہے. اتاہ ملکان فاقعداہ فیقولان لہ, دو فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں, اور یہ سب غیبی معاملہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے. ایک روایت میں کہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اس کا کفن چہرے سے لے کے کمر تک آ جاتا ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں فرشتے, اور اسے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد. بہت سارے لوگوں نے اس کا ایک عجیب مسئلہ بنا لیا, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور قبر میں آتے ہیں, قرآن و سنت میں اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی ہے. دلیل کیا ہے؟ وہی روایت جو میں نے پہلے پڑھی کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ھذا اس میں اشارہ ہے کہ کسی کی چیز کے بارے میں, کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, تو سننے والا دیکھے گا کیا دکھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے, اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہوں گے, اور اس اعتبار سے کہتے ہیں جب کسی ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں تو کتنے کہیں بھی جا سکتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ عقیدہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں کہا کہ میں کسی کی قبر میں جاتا ہوں. بخاری کی حدیث سے اس مغالطے کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے, کیونکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد, ان صاحب محمد صاحب کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. اس شخص کے بارے میں محمد ان کے بارے میں تمہارا کیا ہے, تو نام لے کے اس سے کہا جاتا ہے, یہ نہیں کہ آپ کو دکھایا جاتا ہے. تو یہ اشارہ ذہنی ہوتا ہے, نگاہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے. اس سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, وہ جواب میں کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. فَيُقَالُ اسے کہا جاتا ہے انظر الى مقعدك من النار, یہ دیکھ تیرا جہنم کا گھر دیکھ, قبر میں یہ ہے. اور جواب دے دیا اس نے. اب اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے تیرا جہنم کا, اس کو گھر دکھایا جاتا ہے جہنم کا کہ تیرا جہنم کا گھر ہے. جواب دے دیا ہے کیوں دکھایا جا رہا ہے, کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا جہنم کا گھر, ابدلک اللہ به مقعدا من الجنہ, کہ اللہ نے اس کے بدلے میں تجھ کو جنت کا گھر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء.